มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์แบงคอกแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครแบงคอกแบรนด์สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2011 24 กันยายน 2554 เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปณศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและบริการฉีดไมโครชิปสุนัขฟรีโทรศัพท์024415245-6 เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณฟังพบกันในรายการรอบรั้วราชมงคลนะคะกับดิฉันนิมนต์ผ่านอภเวชเช่นเคยค่ะทุกคืนวันจันทร์ค่ะส่งคุณกลับบ้านนะคะในช่วงเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้กันนะคะวันนี้ตรงกับคืนวันจันทร์ที่19 กันยายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะแวดวงการศึกษาจากนั้นเป็น IMC Corner ค่ะแล้วก็ต่อกันด้วยข่าวรับสมัครงานและข่าวทุนการศึกษาปิดท้ายกันที่สาระความรู้ทั่วไปที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรองเท้าส้นสูงกับผู้หญิงความสวยบนความเสี่ยงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังนะคะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะมทร.พระนครคืนมูลค่าสู่ชุมชนจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาต่อยอดอาชีพการทำผ้าและป่านสอนลายมัดย้อมนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภีระพัชระผู้อำนวยการศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะได้ทำการวิจัยพัฒนาโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต่อยอดอาชีพการทำผ้าและป่านสอนนารายมัดย้อมของชุมชนหุบกระพงนะคะเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำมัดย้อมจากผ้าและประยุกต์สู่ป่านสอนนารายค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้รับงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำเนินการจึงทำการลงพื้นที่เพื่อค้นหาชุมชนกลุ่มเป้าหมายนะคะก็พบว่ากลุ่มสากลหุบกระพงมีความน่าสนใจเนื่องจากมีการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชาวบ้านค่ะโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมากนั่นก็คือป่านสอนนารายค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นสากลตัวอย่างในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยค่ะโครงการก็ได้ต่อยอดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่ให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นให้ความรู้เรื่องการปลูกและการดูแลป่านสอนนารายการนำมาใช้ประโยชน์รวมไปถึงการออกแบบค่ะนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการทำผลิตภัณฑ์จากเศษป่านที่เหลือใช้เช่นนำมาทำกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุภัณฑ์ทำโคมไฟนาฬิกาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มวิจัยรวมถึงนักศึกษาอีกหลายกลุ่มได้ผลักดันให้มีการใช้วัตถุดิบในชุมชนทำสินค้าเพื่อส่งออกสู่ตลาดเช่นการแปรรูปสับปะรดการนำเศษป่านไปทำเชื้อเพลิงหรือเฟอร์นิเจอร์อีกด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นข่าวจากมทร.ธัญบุรีนะคะก็วิจัยรากฐานรับแรงสะเทือนเสริมความแกร่งให้อาคารเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวนะคะก็ เป็นผลงานของดร.วีรศักดิ์ละอองจันทร์ค่ะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะขณะนี้ก็ได้ทำวิจัยเรื่องฐานรากชนิดเสาเข็มในดินซีเมนต์ชั้นลึกภายใต้แรงกระทำแบบซ้ำไปซ้ำมาค่ะได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะการวิจัยดังกล่าวเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของเสาเข็มดินซีเมนต์ค่ะโดยนำวัสดุประเภทต่างๆที่มีความแข็งแรงสูงมาเสริมเป็นแกนกลางตามความลึกของเสาเข็มดินซีเมนต์ทั้งนี้ได้ทำการทดสอบนำเสาเข็มดินซีเมนต์ฝังอยู่ชั้นดินเหนียวอ่อนนะคะถึงชั้นดินเหนียวแข็งปานกลางในเขตหนองจอกแล้วก็มีการติดตั้งอุปกรณ์วัดการเคลื่อนตัวด้านข้างในเสาเข็มดินซีเมนต์ทุกต้นค่ะจากงานวิจัยก็พบว่าเสาเข็มดินซีเมนต์เสริมแกนด้วยวัสดุประเภทต่างๆที่เสริมแกนเหล็ก H-beam คือเสริมในรูปของตัว H สามารถรับแรงกระทำด้านข้างแบบซ้ำไปซ้ำมารวมถึงสามารถกระจายพลังงานได้ดีที่สุดค่ะก็เป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหวค่ะผลงานวิจัยเรื่องนี้นะคะก็จะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวอาคารการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อทำถนนหรือแม้กระทั่งท่าเทียบเรือค่ะเพื่อรองรับการสั่นสะเทือนและเพิ่มความแข็งแรงเพราะปัจจุบันภัยธรรมชาติก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมมือกับดร.หมิงจิงจากสาขาวิศวกรรมโครงสร้างค่ะทำการวิจัยเรื่องผลกระทบของการรับแรงกระทำซ้ำไปซ้ำมาของผนังก่ออิฐโบราณเสมือนจริงค่ะโดยการใช้วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์เรนฟอสโพลิเมอร์นะคะเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับโบราณสถานสำคัญสำคัญของประเทศไทยค่ะโดยลักษณะของ GFRP นี้จะเป็นโพลิเมอร์ใสนำไปติดกับอิฐโบราณที่ใช้ในการก่อสร้างเจดีย์วัดหรือกำแพงโบราณสถานเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับสถานที่ต่างๆแต่ผู้เข้าชมก็ยังคงมองเห็นความสวยงามได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมงานกำลังทำวิจัยในเรื่องของการคงสภาพโบราณสถานโบราณวัตถุจากสภาพอากาศเมื่อทำการเสริม GFRP ค่ะหากงานวิจัยนี้เสร็จก็จะทำให้เกิดประโยชน์เรื่องของการเสริมกำลังและก็ซ่อมแซมให้กับโบราณสถานของประเทศไทยด้วยนะคะค่ะอีกข่าวนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับฟู้ดสไตลิสต์สร้างปรากฏการณ์อาหารไทยเฟ้นหาเชฟประดับวงการด้วยศิลปะการเต้นค่ะบริษัทฟู้ดโปรเจกต์และนิตยสารฟู้ดสไตลิสต์นะคะก็เฟ้นหาสุดยอดเชฟฝีมือดีลีลาเด็ดมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่กับคอนเซ็ปต์คุกคาเชนเมนต์นะคะเปลี่ยนเพลงให้เป็นจานค่ะในเวทีประกวดทำอาหารคุกกิ้งแดนซิ่งคอนเทสต์ส่งเสริมให้เยาวชนสร้างแรงบันดาลใจในการทำอาหารด้วยศิลปะดนตรีนะคะก็เพื่อเป็นการสร้างกระแสการประกวดการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมให้เกิดเชฟหน้าใหม่มาประดับวงการอาหารในเมืองไทยค่ะโดยปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาพักการแข่งขันประกอบอาหารเวทีใหญ่ในต่างประเทศแล้วก็กำลังเตรียมสู่การแข่งขันโอลิมปิกเชฟ2012ณประเทศเยอรมนีนะคะทั้งนี้นะคะก็มีกิจกรรม University Road Show Cooking Dancing Contestไปตามมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วกทมรวม15แห่งนะคะก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์โชติเวชราชมงคลธัญบุรีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยสยามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสวนดุสิตจันทร์เกษมวลัยลงกรณ์มหาวิทยาลัยดุสิตธานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะเพื่อให้นิสิตนักศึกษาทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถปรุงอาหารไทยโดยใช้เพลงเป็นแรงบันดาลใจประกอบลีลาการแดนซ์โชว์นะคะเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมร้านอาหารของไทยเติบโตขึ้นประมาณ 30% ทุกปีค่ะปริมาณร้านอาหารไทยในประเทศไทยกว่า2ล้านแห่งก็ทำให้อุตสาหกรรมฟู้ดเซอร์วิสโปรไวเดอร์มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจนะคะดังนั้นการสร้างเชฟรุ่นใหม่ที่มีฝีมือจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมอาหารของไทยโตขึ้นนะคะก็ตอบสนองกับศิลปะในเรื่องของการทำอาหารที่เริ่มเปลี่ยนสู่ความบันเทิงมากขึ้นค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปช่วงนี้มาพักฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะ Thank you. bring tears to your eyes and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call, standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong, till the day my life is through. This I promise you. I promise you. I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. I give you my. สู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะกับ IMC Corner ค่ะวันนี้มีเรื่องราวและความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนั้นติดตามรับฟังได้เลยค่ะ IMC Corner สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแนวทางการวางแผนและปฏิบัติการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรหรือ IMC มีสิ่งที่ควรปฏิบัติอีกข้อหนึ่งนอกเหนือจากแนวคิด Outside In Not Inside Out Planning นั่นก็คือการทำ IMC จะต้องไม่สื่อสารแบบแท่งในแนวตั้งแต่จะต้องทำต่อเนื่องให้เป็นแนวระนาบค่ะภาษาอังกฤษจะเรียกแนวคิดนี้ว่า Horizontal Not Vertical Unit ถ้าอธิบายให้เห็นภาพที่ชัดเจนก็คงต้องเปรียบเทียบการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรกับการบรรเลงเพลงของวงดนตรีนั่นก็คือ IMC จะต้องไม่บรรเลงเหมือนกับวงแจ๊สแต่จะต้องเล่นให้เหมือนกับวงออเคสตรากล่าวคือลักษณะการบรรเลงเพลงของวงแจ๊สเมื่อเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งชิ้นใดโซโล่ขึ้นมาเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็จะหยุดถ้าเทียบเคียงในการสื่อสารการตลาดก็เหมือนกับกรณีการเปิดตัวสินค้าที่นักสื่อสารการตลาดจะใช้โฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้เครื่องมือประเภทอื่นซึ่งก็เหมือนกับการสื่อสารแบบแท่งในแนวตั้งหรือ vertical unitแต่สำหรับการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดจะมีความหลากหลายคล้ายๆกับการบรรเลงเพลงวงออเคสตราที่มีเครื่องดนตรีหลายชิ้นหลายประเภทเล่นอย่างสอดคล้องประสานกันแต่เมื่อถึงคราวที่แซกโซโฟนโซโล่ขึ้นมาเครื่องดนตรีชิ้นอื่นก็จะคลอเบาๆเทียบเคียงได้ในกับกรณีเปิดตัวสินค้าถ้าเรานำแนวคิด IMC มาใช้เมื่อเลือกให้โฆษณาเป็นพระเอกในการสื่อสารการตลาดอาจจะต้องใช้การจัดกิจกรรมทางการตลาดการทำประชาสัมพันธ์และเครื่องมือสื่อสารรูปแบบอื่นๆค่อยๆทำหน้าที่ประสานเสียงเบาๆเพื่อทำให้การสื่อสารที่ออกมามีความสอดคล้องกลมกลืนซึ่งมีพลังมากกว่าการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียวซึ่งนั่นก็หมายความว่าการสื่อสารที่ออกมาก็จะมีความต่อเนื่องเหมือนกับคลื่นตรงเส้นขอบฟ้าที่ทอดตัวเป็นแนวระนาบหรือ horizontal unit ค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน สู่ช่วงของข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษานะคะมีข่าวจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา50ทุนเรียนฟรีตลอด4ปีในคณะวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจนะคะโดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.5 ขึ้นไปค่ะทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่027632601-6หรือที่ www.tni.ac.th ค่ะ มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brandโครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ช่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้มีเรื่องสาระความรู้นะคะที่เป็นเรื่องของคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะมาบอกเล่าให้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของรองเท้าส้นสูงกับผู้หญิงความสวยบนความเสี่ยงกันนะคะถ้าเกิดถามคุณผู้หญิงดูนะคะว่าสิ่งไหนที่จะเป็นการเสริม คลิกภาพให้ผู้หญิงดูดีก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของรองเท้าส้นสูงนะคะเพราะว่าเป็นตัวช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาวทุกวัยได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ในความสวยและความดูดีนั้นอาจจะต้องแลกมากับความเมื่อยล้าทั้งน่องข้อเท้านิ้วเท้าหรือการทรงตัวไม่มั่นคงก็เป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อมได้อีกด้วยนะคะนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็พูดถึงว่าคนเรานั้นเดินกันวันละ 3,000 ถึง 5,000 ก้าวโดยเฉลี่ยส้นรองเท้าที่ยิ่งสูงก็จะทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกนิ้วเท้าและข้อต่อนิ้วเท้านะคะทำให้การกระจายแรงที่เกิดจากการเดินผิดเพี้ยนไปเนื่องจากเวลาก้าวเดินปกตินั้นจะต้องยกด้านหน้าของเท้าขึ้นประมาณ 10 ถึง 20 องศาแล้วเริ่มลงน้ำหนักจากส้นเท้ากลางเท้าและบริเวณหน้าเท้านะคะแต่เมื่อใส่รองเท้าส้นสูงจะทำให้การยกหน้าเท้าน้อยลงลักษณะการเดินก็จะคล้ายกับการลากเท้าแล้วก็น้ำหนักส่วนใหญ่จะไปลงที่บริเวณกระดูกนิ้วเท้าและข้อต่อนิ้วเท้าด้วยค่ะโดยการกระจายแรงที่ไม่ทั่วถึงทั้งเท้านั้นมีผลให้เกิดการเจ็บบริเวณฝ่าเท้าด้านหน้าหรือการอักเสบของเอ็นที่เท้าตามมาด้วยนะคะและการใส่รองเท้าส้นสูงนานๆนั้นจะทำให้เกิดอาการปวดน่องเพราะต้องเขย่งบนรองเท้าส้นสูงตลอดทำให้กล้ามเนื้อน่องต้องทำงานหนักขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินบนรองเท้าส้นสูงนั้นจะมีแรงกระแทกมาที่ข้อเข่ามากกว่าการใส่รองเท้าส้นเตี้ยค่ะจึงทำให้ปวดเข่าและเป็นสาเหตุให้เข่าเสื่อมได้ระยะยาวค่ะแล้วก็ความสูงที่มากเกินไปก็ทำให้เกิดแรงกดที่กระดูกนิ้วเท้าต้องเกรงตัวในลักษณะเขย่งเพื่อพยุงตัวให้อยู่บนรองเท้าทำให้เส้นเอ็นข้อเท้าเอ็นร้อยหวายเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อน่องต้องเกรงตลอดเวลาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าอยากใส่รองเท้าส้นสูงแล้วรู้ว่าวันนั้นต้องเดินทั้งวันหรือวันนั้นถ้าทางฝนจะตกก็ให้เลือกที่สูงประมาณครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งกันนะคะใส่เดินประมาณครึ่งวันแล้วจะไม่เมื่อยค่ะนอกจากนี้หากท่านใดจำเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงในช่วงหน้าฝนก็มีข้อแนะนำนะคะว่าให้เลือกใส่ด้วยความระวังเนื่องจากพื้นถนนลื่นเวลาเดินก็ต้องคอยระวังเรื่องการทรงตัวเท้าจะเกร็งมากกว่าปกตินะคะพื้นเท้าของเราจะเกร็งในลักษณะงุ้มแล้วก็จิกพื้นอาการเกร็งก็เกร็งไปถึงบริเวณข้อเท้าและน่องหรือในบางครั้งถ้ามีน้ำเข้าไปในรองเท้าทำให้เท้าแฉะจะยิ่งเดินลำบากนะคะยิ่งถ้าใส่รองเท้าที่ไม่มีสายรัดช่วงส้นจะต้องเกร็งเท้าเพื่อคอยประคองไม่ให้รองเท้าหลุดตลอดเวลาค่ะโอกาสที่จะเสียการทรงตัวย่อมเกิดขึ้นได้สูงโดยการเลือกรองเท้าให้เหมาะกับหน้าฝนนั้นก็ควรผลิตด้วยวัสดุที่ไม่เปียกน้ำง่ายเช่นรองเท้าบัตเล่ชนิดที่เป็นหนังหรือยางค่ะแบบที่มีแผ่นยางกันลื่นที่ใต้พื้นรองเท้ารองเท้าแตะรัดส้นที่มีพื้นยางประเภทที่เกาะพื้นถนนได้ดีรองเท้าผ้าใบแบบที่ช่วยกันน้ำได้รองเท้าบูทยางแบบเซลุยฝนนะคะแล้วก็วิธีที่ดีสำหรับสาวๆที่ต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆแต่ก็ยังอยากสวยด้วยรองเท้าส้นสูงสีนิ้วหัวแหลมส้นเข็มหรือการมีถุงเล็กๆไว้ในกระเป๋าถือเพื่อใส่รองเท้าคู่สวยสลับกับรองเท้าคู่สบายกันนะคะค่ะสรุปแล้ววิธีเลือกรองเท้าส้นสูงนะคะก็มีดังนี้ค่ะพื้นรองเท้านั้นจะต้องเลือกที่ยึดเกาะพื้นผิวชนิดต่างๆขณะเปียกได้ดีควรเลือกแบบที่มีลายหรือพื้นผิวขรุขระนะคะพื้นด้านในนะคุณเป็นแบบที่ใส่แล้วก็ชับกับฝ่าเท้าไม่ลื่นแล้วก็มีความอ่อนนุ่มพอประมาณลักษณะคุณเลือกแบบหุ้มส้นหรือรัดส้นที่ใส่แล้วรู้สึกกระชับกับหลังเท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าหัวแหลมเพราะบีบปลายนิ้วทำให้เท้าผิดรูปค่ะส้นรองเท้าก็ทำจากยางดีกว่าไม้แข็งๆเพราะช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ค่ะทั้งนี้รองเท้าส้นสูงเป็นเหมือนตัวช่วยที่สร้างความลงตัวให้ผู้หญิงนะคะแต่อย่าเลือกเพียงเพราะความชอบในแบบสีหรือราคาเท่านั้นให้ความสำคัญทั้งรูปแบบและวัสดุต่างๆที่ประกอบในรองเท้ารวมไปถึงความเหมาะสมของการหยิบแต่ละคู่มาใส่ในแต่ละโอกาสนะคะพื้นที่ที่เดินทางแล้วก็ระยะเวลาที่สวมใส่ด้วยค่ะเพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าและปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่จะตามมานั่นเองค่ะคุณฟังคะเวลาในรายการรอบรู้ราชมงคลหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะคืนวันจันทร์หน้าค่ะ 19:30 น. ถึง 20:00 น.